Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Vi springer direkte ud i det, som I kunne høre i nyhedsoverblikket. Så har Rigsadvokaten jo stoppet de næste 2 måneder, der vil man ikke bruge teleoplysninger ved domsafsigelser. Og det skal heller ikke danne grundlag for at varetægtsfængsle nogen, fordi der er altså opstået rigtig meget tvivl om værdien af de her teleoplysninger, som politiet får fra teleselskaberne, når de skal placere nogen, der er mistænkt, sigtet eller tiltalte i retssager på bestemte tidspunkter. Det kan jo være spændende nok i forhold til at få dem dømt for noget eller frikendt. Der er en masse bøvl med det her, og 10.000 sager. Allerede inden i dag, så skulle 10.000 straffesager vurderes igen. Nu er det blevet endnu værre angiveligt, og derfor så har jeg Mette Gritz Stage, forsvarsadvokat, kendt forsvarsadvokat, tror jeg godt, jeg tør tillade mig at sige, med på en telefon. God eftermiddag til dig, Mette Gritz Stage. God eftermiddag. Du har ikke så mange minutter, så skal du ind i retten igen. Er der teleoplysninger i den sag? Det er der også, ja. Det er der også. Det kan vi måske vende tilbage til. Altså, og det er der jo stort set alle sager efterhånden. Ja, så men du har jo udtalt, at det er intet mindre end katastrofalt, det her. Det har du sagt i dag til Ritzau, det der. Jeg har set det i hvert fald. Og hvis de her fejl, som det er kommet frem, altså hvis det er rigtigt, så ved du næsten ikke, hvad du skal sige, siger du, men det er en skandale, der er nået op til et helt nyt niveau. Altså, hvad er sådan det yderste konsekvens af det her, du kalder en skandale? Hvad er det, der er skandalen i det? Men altså, grunden til, at jeg bruger sådan nogle voldsomme udtryk som katastrofe og skandale, det er fordi, at de her masteoplysninger, som det nu viser sig muligvis er decideret forkerte, de er ganske centrale i rigtig mange straffesager, hvor det jo handler for politiet og anklagemyndigheden om at bevise, hvor den tiltalte opholdt sig henne på et givet tidspunkt. Altså, var han for eksempel i nærheden af den bank, hvor der blev begået røveri. Og hvis det viser sig, at de oplysninger, vi gennem mange år har brugt i tusindvis af straffesager, har været forkerte på det her punkt, så kan det jo yderste konsekvens betyder, at der er personer, der er blevet dømt på et urigtigt grundlag, og dermed dømt med urette. Og det er en skandale i et retssamfund. Ja, og det jeg gerne vil forsøge at indkredse her, fordi jeg kan se, at alle medier har jo denne her vinkel på, som du også nævner her, det er potentielt en kæmpe skandale. Tusindvis af mennesker kan have fået deres sager, der kan have været forkerte beviser i retten, fordi at de teleoplysninger, som politiet bruger i retten i ganske mange sager, jamen, masterne kan have placeret folk forkert. Derfor kan de have været væk på et gerningssted, ifølge en mast, uden at have været der i virkeligheden, eller omvendt. Det kan faktisk have været en skyldig person, der blev frikendt, fordi at en mast havde placeret dem et andet sted. Det er jo sagens kerne. Nu skal vi prøve at finde ud af, hvor voldsomt det er. Altså, hvor mange sager har du egentlig selv, hvor teleoplysningerne har været en afgørende del af sagen? Jamen altså, det har jeg faktisk ikke tal på. I dag har jeg lige siddet sådan og lavet et overblik over de sager, jeg har helt aktuelt, og der kan jeg sige, at jeg starter for eksempel en stor ankesag, en 10-dages ankesag i landsretten her i september måned, og der har teleoplysninger været ret afgørende for byrettens vurdering af, at min klient han var skyldig. Og lige nu, der ved jeg simpelthen ikke, hvad der skal ske i en sag som den. Jeg har personer, der er blevet varetægtsfængslet i sidste uge, hvor teleoplysninger også har haft betydning for dommerens vurdering af, at de skulle varetægtsfængsles. Der skal jo også på en eller anden måde ske et eller andet i de sager. Men det er en meget, meget stor sagsmængde, det her drejer sig om. Fordi teleoplysninger bliver brugt i så mange sager. Og så skal man jo så ind og vurdere på, jamen har det haft en afgørende betydning i sagen, eller har det bare været en detalje? Og det er jo også, kan jo også være en vanskelig vurdering at foretage. Ja. Så jeg tror altså, det bliver et kæmpemæssigt arbejde. Det bliver det jo helt sikkert, kan man sige. Fordi man skal gennemgå allerede inden dagens nye udvikling, den i gamle, det der var før sommer, jamen der var man jo så i tvivl om politiets system til at omforme masteoplysningerne var god nok. Og det var det så, det er man i tvivl om, derfor skal 10.000 sager eller mere gennemgås. Nu er det jo så i tvivl om selve masteoplysningerne oprindeligt, om de er korrekte. Det gør jo selvfølgelig sagen mere omfangsrig alt andet lige. Men det jeg spurgte dig om, Mette Gritz Stage, forsvarsadvokat, det var jo, hvad har du haft af sager, hvor det har haft afgørende betydning? Altså, ja, hvor det simpelthen var den ting, der gjorde, at personer blev enten dømt eller frikendt? Det ville ikke være rimeligt at kræve, at jeg her på en formiddag og en eftermiddag lige skulle have overblik over præcis, hvor mange sager jeg har haft. Men jeg har haft en lang række sager, hvor det har været helt afgørende for domfældelsen, at der har været de her teleoplysninger, som har belastet min klient. Og det er jo også derfor, jeg vurderer, at det her det faktisk er et kæmpe praktisk problem, fordi de her masteoplysninger, de har stor betydning i rigtig mange straffesager. Og som jeg sagde før, lige nu her i dag har jeg siddet og kigget ud over de resterende sager, jeg har, og der har jeg altså flere konkrete eksempler allerede nu på sager, hvor det har haft afgørende betydning. Så det er ikke bare noget teoretisk problem, det her. Det er et reelt problem. Du har haft flere sager, hvor det har haft afgørende betydning. Altså prøv at tage os ind i det, for der er ingen af os her, der er forsvarsadvokater. Når du siger, at det har haft afgørende betydning, vil det så sige, at du har haft nogen, som er blevet uskyldigt dømt alene på grund af masteoplysninger eller politiets brug af dem? Jeg kan jo ikke sige i dag, om de har været uskyldigt dømt, for jeg ved jo ikke, om masteoplysningerne i den sag, de har været rigtige eller forkerte. Men jeg kan bare sige, hvis vi nu forestiller os en røveri, at klienten siger, at jeg har slet ikke været i nærheden af gerningsstedet på gerningstidspunktet, jeg var i den anden ende af landet. Vi har en teleoplysning, som placerer ham for eksempel i Aarhus, hvor banken ligger, og så går retten ind og siger, at vi tilsidesætter den tiltaltes forklaring om, at han var på Sjælland, fordi vi kan se, at hans teleoplysninger viser, at han var i Aarhus. Og på den baggrund mener vi, at vi kan dømme ham. Det er jo et eksempel på en sag, hvor det har en afgørende betydning. Og det er der masser af eksempler på. Ja, jeg troede faktisk ikke, at man kunne blive dømt alene på teleoplysning. Altså hvis det er det eneste bevis, der er mod folk, at man så kunne blive dømt. Kan man det? Det er et spørgsmål helt opklarende. Der er ikke noget fælde i det. Det er bare opklarende spørgsmål. Der er ikke nogen regler om, hvilken vægt teleoplysninger skal tillægges. Det er ikke sådan, at man siger, at man ikke kan blive dømt alene på teleoplysninger. Nu prøvede jeg at lave sådan et eksempel, der var til at forstå. Det kan jo også være, at der har været andre omstændigheder, der på en eller anden måde har belastet ham. Men det er klart, at når der står i rettens begrundelse og afgørelse, at man lægger stor vægt på teleoplysningerne, så bliver man selvfølgelig som forsvarsadvokat meget bekymret over den her nyeste udmelding fra Rigsadvokaten om, at de kan have været fejlagtige. Ja, men det var bare for at være helt med. Altså, har du nogensinde haft en sag selv, hvor at nogen er blevet dømt alene på grund af teleoplysninger? Jamen, ved du hvad, det kan jeg ikke svare dig på. Altså, det kræver, at jeg skal til at kigge i min gamle lomme for at se præcis, hvad er det, der bliver lagt vægt på. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har haft masser af sager, hvor det har været det afgørende bevis. Om det så også har været det eneste bevis, det kan jeg ikke sige dig her nu. Men som sagt, så er der ikke nogen regler i loven om, at teleoplysninger ikke må være det eneste bevis. Men det kræver jo altså, at man begynder at gennemgå sine gamle sager med en tættekamp for at se, hvad der er lagt vægt på. Skal du egentlig i gang med det? Nu har vi ikke så meget mere tid, men er det noget, du selv skal i gang med, eller hvordan skal vi overhovedet komme til bunds i det her? Ved du hvad, jeg kan ikke svare dig. Det er fuldstændig uoverskueligt. Jeg aner simpelthen ikke, hvad man skal gøre. Lige nu der kigger jeg på dem, jeg har, der er varetægtsfængslet, og på mine ankesager, og så alle de sager, der er blevet afgjort gennem årenes løb. Jamen, ved du hvad, jeg ved det simpelthen ikke. Godt. Klokken er 15:13. Præcis. Det var der, du skulle gå. Mette Gritsdage, tusind tak, fordi at du kunne nå at være med her. Velkommen. Hej. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Ja, kære lytter, undskyld, vi kom bravende ind i udsendelsen her. Det var vi simpelthen nødt til af tidsmæssige årsager. Jeg kan sige, vi har i løbet af den her time, hvor vi sender, næsten en time, under tre kvarter, der skal vi runde vores sædvanlige rundtur til borgmestre fra Rød Blok, som måske ikke byder ind med, om de kan have det her, der skulle have ligget på Lindholm, liggende i deres kommune. Det skal vi blandt andet høre. Og så har vi været til Nørrebro Pride, og det var en særlig alternativ Pride, og ikke den store, festlige, store, omfangsrige, folkelige Pride, men en mindre Pride, hvor man ville have sat fokus på, at blandt andet skulle vide gå bagerst, og så har vi også nyt om denne her sag om Socialistisk Ungdomsfront. Det er jo Enhedslistens uofficielle ungdomsorganisation, og Enhedslisten opfordrer unge mennesker til at melde sig ind i Socialistisk Ungdomsfront. I organisationens såkaldte minimumsprogram, der går man rigtig meget op i arbejderes forhold. Det hedder blandt andet, at hvis man har arbejde, men står uden for fagbevægelsen eller er medlem af en såkaldt gul fagforening, så modarbejder man arbejderklassens kamp mod kapitalismen. Men så er der jo også det, som man selv gør. For ifølge Berlingske, så har Ungdomspartiet nægtet ansatte ferie, selvom de egentlig har ret til det. De ansatte i Ungdomspartiet fik 12.500 kroner om måneden for 37 timers arbejde, og alt det endte i en konflikt med HK, hvor der nu er indgået forlig, men sagen er altså ikke helt slut endnu. Nu har jeg René Knudsen, der er formand for HK Service i Hovedstaden, med på en telefon. Vi skal lige dykke en lille smule ned i den her sag. Er du med på en telefon, René? Det er jeg i hvert fald. Det er du, det var dejligt. Sæt mig lige ind i, hvad er det for et overenskomstkrav, I har fremsat til Socialistisk Ungdomsfront? Jamen altså, vi har fremsat, at vi gerne vil have tiltrådt en overenskomst, og der er jo flere muligheder, fordi vi er jo ikke i færdige med nogen forhandlinger overhovedet på noget tidspunkt endnu. Så vi ved ikke, hvordan det ender, men vi kan jo sige, at nogle af de andre organisationer som DSU og sådan noget har nogle særlige overenskomster, som giver dem nogle vilkår, som er lige med resten af arbejdsmarkedet, men til gengæld har noget med noget opsparing til uddannelse og sådan noget i stedet for pension, da det kun er for unge mennesker, det er her. Ja. Altså, for lige at rise op igen, Berlingske har bragt den her artikel om Socialistisk Ungdomsfront og de forhold, som unge mennesker arbejder under i den her organisation. Og ifølge et dokument, Berlingske er kommet i besiddelse af, som de har beskrevet her i weekenden, så har de hedder frikøbte, de der unge mennesker. De bliver kaldt frikøbte, og de har tjent i omegnen af 12.500 om måneden for en fuld arbejdsuge, altså 37 timer. Ifølge dokumentet, Berlingske har beskrevet, har de unge frikøbte mennesker optjent overarbejde på mellem 150 og 200 timer. Og det mener de ikke selv er noget problem, fordi de kalder de her mennesker for frikøbte. Kan du ikke sætte os lidt ind i, hvad er det her frikøbte for noget? Hvad er det for et begreb overhovedet? Jeg forbinder det umiddelbart med sådan noget slavehandel eller sådan et eller andet. Jeg synes, det er derfra ordet stammer fra. Hvad er det her frikøbt for noget? Altså frikøb kan kun benyttes i den anledning, at man er ansat fuldtid hos en organiseret arbejdsgiver, som har løn og pension og ferie og alt muligt. Og så bliver man frikøbt nogle timer til at, hvad hedder det, at passe noget andet arbejde. Altså det er et begreb, der har været brugt, hvis man har arbejdet hos en arbejdsgiver, hvor man har alle rettighederne, og så er der en anden arbejdsgiver, der frikøber en i en periode. Så betaler man bare et beløb for dem i den periode, og så er alle rettighederne, de ligger så stadigvæk i den hos den oprindelige ansættelse. Her, hvor det er tale om, at man er frikøbt for SU, der vil jeg sige, at det er ikke sådan, man kan bruge begrebet frikøbt. Fordi arbejder man mere end 8 timer med funktionærlignende arbejder, og det er det her, de laver i hvert fald, så er man funktionær, og så bliver man omfattet af funktionæroverenskomst, hvis man har en overenskomst. Og det er det, vi gerne vil have, at de skal. Og det er i hvert fald, hvad kan man sige, et minimum, at man, hvis man vil tiltræde overenskomst, så er der nogle minimumsregler i forhold til en overenskomst, hvordan den skal dække. Og der er det her med 12.500 og ingenting i overarbejde og sådan nogle ting, som fremkommer af dokumentet, som jeg jo ikke kender til. Jamen det er i hvert fald i mine øjne ikke tilstrækkeligt til, at vi kan indgå en overenskomst på det niveau. Altså der lever man ikke op til altså minimumstandarder på det danske arbejdsmarked. Nej, fordi det er folk, der er over 18 år, og der er der jo nogle regler for, hvor lidt man kan betale folk, der er over 18 år i løn. Uanset om det er studerende eller ej. Fordi ellers så vil Netto jo også bare komme og sige, jamen ved du hvad, vi har kun studerende ansat. Og så vil vi gerne nøjes med at give dem studerende løn. Okay. Lad os lige huske lidt tilbage i tiden. Hvad Socialistisk Ungdomsfront, hvordan de egentlig har markeret sig i offentligheden, når det handler om arbejdstageres rettigheder. De har for eksempel under overenskomstforhandlingerne sidste år, der smed de et bjerg af møg foran, altså af lort, foran Moderniseringsstyrelsen og krævede ordentlige arbejdsvilkår for offentligt ansatte. Og i 2011 vedtog Socialistisk Ungdomsfront, at, citat, unge skal organiseres. Og så står der blandt andet der, at Socialistisk Ungdomsfront arbejder først og fremmest for, at unge organiserer sig, både sammen med andre unge, men også sammen med ældre kollegaer. Altså, her taler man virkelig for et organiseret arbejdsmarked, hvor man vil have ordentlige arbejdsvilkår. Har man det i Socialistisk Ungdomsfront, sådan som du ser sagen, der hvor den står nu? Altså, jeg kan ikke svare for det, fordi vi har ikke tiltrådt nogen overenskomst. Jeg kan sige, at vi har lavet et forlig, men det er jo et forlig, som er afsluttet. Vi regner med, at der er de tiltrædende overenskomst inden for den nærmeste fremtid. Og så vil de jo være omfaldet af de samme regler. Jeg er da glad for, at de arbejder for, at alle skal organisere sig. Det synes jeg, der er et prisværdigt ønske, og det vil jeg da ønske, der var alle mulige andre, der også gjorde. Så på den måde har jeg ikke noget imod, at de arbejder for, at alle skal organisere sig. Det der med møg og sådan noget, det vil jeg ikke udtale mig om. Nej, nej, det behøver du heller ikke. Det var bare lige for at rekapitulere, hvordan Socialistisk Ungdomsfront, når det galt andres arbejdsvilkår, har været meget frem i skoen. Nu fik du lige nævnt før et andet parti. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var for et, men nu, jamen, har i andre det, sager... Det er Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og SFU, som jeg ved, at det er dem, vi har lavet aftaler med. Altså, er der overhovedet nogen ungdomsorganisationer, der har lignende sager? Sager som denne her kørende med, altså hos jer? Nej, ikke af, hvad jeg kender til lige nu, så har vi ikke nogen sager. Sådan, men altså, vi har jo ikke så mange sager af den slags der. Men jeg vil så sige, at de borgerlige ungdomspartier, dem, de har jo ikke engang ville, de har jo ønsket jo ikke at indgå overenskomst, sådan som vi har forstået det i hvert fald. Mm. Så hvis der er nogen af de borgerlige ungdomspartier, der også gerne vil tiltræde en overenskomst, så skal de være velkommen til at henvende sig. Men det ændrer jo ikke på, at jeg mener stadigvæk, at man skal betale ordentlige lønninger osv., og man kan i hvert fald ikke komme om ved det ved at kalde noget frikøbt, fordi uanset hvad man kalder det, så bliver man altså funktionær, hvis man laver funktionærlignende arbejde mere end 8 timer om ugen. Mm. Hvad vil være ordentlige arbejdsvilkår for et ungt menneske, der bruger 37 timer om ugen på arbejde for en organisation? Der er i øvrigt, i parentes bemærket jo, udadtil kæmper voldsomt for arbejdstageres rettigheder. Ja, men jeg kan ikke sige noget eksakt beløb, men altså, du kender jo selv mindstelønstingene og sådan noget. Det er altså, for en HK ligger det jo omkring 125 i timen. Hvad beløbet så skal være, det må være et forhandlingsoplæg, der kommer. Mm. Og jeg har desværre ikke kunne få fat i min fagsekretær, som er i gang med forhandlingerne. Jeg har prøvet det hele dagen at få fat i hende. Så jeg kan ikke komme nærmere ind på det andet, end jeg ved, at det er i gang, og jeg håber selvfølgelig, at de hurtigt får orden på det. Okay. René Knudsen, formand for HK Service i hovedstaden. Tak fordi, at du har rendt rundt for at få sagen oplyst for sine ansatte, og for, at du var med her i 100% Brian i dag. Fortsat god dag. Okay. Tak skal du have. Det er i orden. Hej, hej. Hej, hej. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at sige, du tænker sikkert derude, hvor er Socialistisk Ungdomsfront egentlig henne? Hvad siger de egentlig til sagen? Jamen, det ved vi ikke rigtigt. Vi har selvfølgelig forsøgt at få fat på dem hele dagen, men de er altså ikke vendt tilbage. Og så er der selvfølgelig Enhedslisten som sådan. De har en beskæftigelsesordfører inde på Christiansborg, Victoria Velasquez, nyvalgt, tidligere medlem af Socialistisk Ungdomsfront, og hun har faktisk selv tidligere, fordi det her er faktisk en ting, der går år tilbage, hun har for år tilbage faktisk advaret om, at man skulle se på det her med de frikøbte. Det var faktisk noget, hun ikke mener, man skal have. Hun er desværre ikke interesseret i at stille op for at fortælle, hvad det egentlig er, hvad der er sket siden, og hvad hun synes om sagen. Det er der en anden, der gerne vil i Enhedslisten, og det er arbejdsmarkedsordfører og medlem af Beskæftigelsesudvalget, Christian Juhl. Han er med senere i programmet, og så tager vi lige en pingpong med ham om, hvad han synes om denne her sag. Det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår interessen. Vi vil i virkeligheden også på mange måder være rigtig let bare at svare. Men det er bare ikke i orden, at jeg skal gøre det. Altså, jeg har ligesom alle andre mennesker ret til et privatliv. Ja, her op mod et nyhedsoverblik, så kan vi godt lige nå en lille reportage her, for København var jo, det tror jeg, de fleste københavnere har opdaget, temmelig regnbuefarvet, da Copenhagen Pride gik optog gennem byen. Men på Nørrebro, der var der en anden form for Pride, en alternativ Pride, nemlig Nørrebro Pride. Det er et arrangement, som ifølge Politikken indbefattede, at dem med hvid hud, de skulle gå bagerst. Dem med hvid hud skulle komme sidst til den efterfest, der var. Og dem med hvid hud skulle også gøre rent. Og det er jo alt sammen for at gøre op med, at der skal være forskel på folk ud fra deres hudfarve. Det er de meget utilfredse med, det arrangørerne bag Nørrebro Pride, og for ligesom at vise, hvor jeg ved faktisk ikke præcis, hvad pointen var, fordi det lyder umiddelbart lidt selvmodsigende, at hvis hudfarve ikke skal betyde noget, så skal de hvide gå bagerst for ligesom at bevise den pointe. Og det er jo, at den Pride, den var vi til, og her er der lige en lille snas. Where? Sådan var det. Pride is political, tror jeg nok, der blev råbt her. Og kritikken, den her Pride kritiserer jo den anden Pride. Fordi den er nemlig frygtelig kapitalistisk. Og den går slet ikke op i asylpolitik eller udlændingepolitik og hudfarve og den slags. Og det ville Nørrebro Priden jo så gøre op med, med Nørrebro Pridens helt egen særlige tolkning af rummelighed. Ja, hvor rummelige var de egentlig? Lad os da lige prøve at høre, hvordan det lød, da vi var med. Ej, nej tak, jeg skal ikke snakke med 24-7. Okay, hvorfor ikke? Fordi det er 24-7. Nå, okay. De har altså noget at gøre, de her vagter. De går sådan og holder øje med, om folk opfører sig ordentligt, og om der er nogen, der ikke skal gå her. Og de er meget op på dupperne, vil jeg sige. De er altså ikke meget for at tale med mig. Det tror jeg godt, jeg kan konkludere efterhånden. Der er lige en mand, der er blevet smidt væk. Hvad skete der? Ja, det der skete var, at jeg stillede nogle spørgsmål, som de pågældende åbenbart fandt lidt for kritiske, forstået på den måde. Jeg blev bedt om at gå, så konfronterede jeg de pågældende med, at hvor er tolerancen henne? Bare gå, siger de. Hvad spurgte du dem om? Ja, jeg spurgte dem om, hvorfor det kunne være, at de havde deres egen pride, om det var fordi, de ikke kunne rummes i den almindelige pride. Ja. Fik ikke rigtig noget svar på andet end den her pride var en mere fokusering på de transseksuelles rettigheder og så videre. Så det var mere et mindre fokus end den anden pride. Og så blev du bedt om at gå. Som du kan se, er der tydeligvis tale om en form for politisk pride ved det, at fuck paradigmeskiftet, LGBT, asylum, ikke? Hvad hedder det? Men hvad skete der? Nogle spørgsmål, nogle ganske simple spørgsmål, og jeg stillede dem på en pæn og høflig måde. Ikke desto mindre blev jeg bedt om at fuck af. Du spurgte dem, og så sagde de bare fuck af, eller hvad? Ja, altså, det var ikke de ord, de brugte. De bedte mig bare om at forlade. Du skal ikke gå her. Så siger jeg til dem, jeg er et offentligt sted. Jeg bestemmer mig for bokker selv, hvor jeg vil gå. Nej, du skal gå, så blev jeg selvfølgelig provokeret af det. Jeg siger, fuck dig. Ja, og så stod I faktisk og skubbede lidt til hinanden, så vidt jeg kunne se. Nej, ja, hun blev fysisk. Så siger jeg til hende, vil du være fysisk, så kom med mig her. Kom bare. Ja. Det blev hun tilsyneladende ikke så meget lyst til. Og det kan jeg da godt forstå, hun så umiddelbart ikke særlig stor ud. Og Har du tænkt dig at fortsætte med at gå i Pride'en her? Nej, det er nu jeg blevet lidt provokeret, fordi jeg tænker, hvis der ikke er plads til mig. Hvad er det så for en intolerance, jeg er blevet mødt med? Det virker på en eller anden måde meget dobbeltstandardagtigt. Fordi jeg forstår de bokken i virkeligheden, påberåber sig rettigheder. Og det er jo kun godt for de mennesker, som tilhører de her små minoriteter, seksuelle minoriteter. Det er jeg intet imod. Men jeg synes, at det er underligt, at jeg bliver bedt om at gå, bare fordi jeg stiller nogle spørgsmål. Hvornår eskalerede det så lige pludselig, da jeg stod og snakkede om det? Og det gik meget, meget hurtigt faktisk. Og med meget, meget hurtigt, det er bare minutter, så blev jeg bedt om at gå, så blev jeg sur. Så nu går jeg selvfølgelig ikke. Nu går jeg ind igen, og så ser jeg, hvad der sker. Og nu er han så tilbage, og nu bliver han faktisk ført ud sådan fysisk. Can you explain to me what happened with that guy? It's not really my job right now. I'm sorry, I have to maintain. What is your job right now? I'm not. Hvorfor blev han smidt væk, ham der? Jamen, jeg har ikke lyst til at sige det. Why did you throw him away? He was not fun. What did he say? He said fuck off. To you? Huh? He said fuck off to you? I don't feel like speaking about it now, sorry. All right. There is no need for attention for that. Okay. Nej, hvor de hyggede sig, kunne man høre. Rigtig dejlig stemning. Jeg håber, der er en lille smule bedre stemning inde i nyhedsstudiet, fordi at nu er der nyheder. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Så er vi i gang. Konsekvenserne af den nye udvikling i teledatasagen kan være helt uoverskuelige, det mener forsvarsadvokat Mette Gritz Stage, efter det er kommet frem, at der kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer i straffesager. Hvis det viser sig, at der er fejl i masteoplysningerne, som i rigtig mange straffesager bruges til at fastlægge en sigtet i nærheden af et gerningssted, eller måske langt væk fra et gerningssted, hvis der er fejl i de oplysninger, jamen så er det en katastrofe og en skandale af hidtil uset dimension. Rigsadvokat Jan Reckendorf har i dag midlertidigt stoppet brugen af teledata som bevis for domsfældelse frem til den 18. oktober. Teleoplysningerne vil heller ikke kunne bruges som grundlag for varetægtsfængsling af sigtet i verserende sager. Sagen startede, da der blev opdaget fejl i politiets IT-systemer, der behandler rådataen fra teleselskaber. Dataen kan bruges til at belyse, hvor en person har opholdt sig. Der er fundet nye typer legetøjslim med skadelige kemikalier, det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet, der for bare en måned siden også var ude med advarsler om 5 slimprodukter. Der er tale om produkter, der er købt på udenlandske hjemmesider, som Amazon.com og eBay.com. Produkterne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen har fundet stoffet bor i slimet, og stoffet er kvalificeret som skadeligt for forplantningsevnen. Man har blandt andet set påvirkning af forplantningsevnen hos dyr. Den 25-årige mand, der er sigtet for at have kørt en politibetjent ihjel på Langebro i København, er i dag blevet løsladt af en dommer. Manden har siddet varetægtsfængslet i 4 uger, men tekniske undersøgelser har vist, at den 25-årige hverken var påvirket af alkohol eller stoffer. Derudover er politiet nået så langt i efterforskningen, at der ikke er risiko for, at den sigtede kan påvirke eventuelle vidner. Blandt andet derfor mener dommeren ikke, at der er grundlag for, at den sigtede skal blive i sin celle. Manden er mistænkt for uagtsomt manddrab under særlige skærpende omstændigheder og for i grov kådhed at have udsat andres liv for fare, da han natten til den 23. juli kørte galt. Han nægter sig skyldig, men står ved, at han var fører af bilen. Erhvervsmanden Lars Larsen afgik ved døden i morges, og han var en helt særlig støbning, det siger Niels Lunde, der er chefredaktør på Dagbladet Børsen. Larsen var stifter af boligkæden Jysk, der i dag består af flere tusind butikker verden over. Han startede med en enkelt butik på Silkeborg i Aarhus tilbage i 1979. Og han har vist, at man, hvis man er tilstrækkelig heldig og dygtig, og har tilstrækkeligt sådan købmandskab i sit DNA, så kan man faktisk ud af det skabe en international virksomhed. Så han har haft en kæmpe stor betydning som rollemodel i dansk erhvervsliv. Lars Larsen sov stille ind i sit hjem ved Silkeborg tidligt i morges. Han blev 71 år gammel. Og vi skal kigge på vejret resten af dagen. Lidt eller nogen sol, men fortsat byer vestfra, der lokalt kan være med havl, torden og kraftige vindstød. Og vinden den bliver jævnt til frisk omkring sydvest ved kysterne stedvis hård vind, og så mellem 17 og 21 grader. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taler. Ja, velkommen tilbage. Til 100%. Brian, vi nåede lige inden nyheden her, og at omtale Berlingskes artikel om Socialistisk Ungdomsfront, som kæmper meget hårdt og har lavet store happenings rundt omkring for at gøre opmærksom på, at arbejdstagere skal have gode forhold, ordentlige, velordnede forhold, hvor der ikke er tvivl om rettigheder eller noget som helst. Og så er der jo lige den sag, som Berlingske beskriver, hvordan det ser ud i Socialistisk Ungdomsfronts egne rækker, hvor man benytter sig af nogen, man kalder for frikøbte mennesker, der ifølge et dokument, som Berlingske er i besiddelse af, arbejder 37 timer ugentlig til en løn i omegnen af 12.500 kroner. Der bliver optjent, der er ifølge Berlingske, har de ansatte optjent mellem 150 og 200 timers overarbejde, og en Gustav Nielsen fra Socialistisk Ungdomsfronts ledelse er i Berlingske artikel citeret for at sige, at det arbejde, som de frikøbte laver, er af vital betydning for det politiske arbejde for organisationen, og derfor er det et vigtigt demokratisk princip, at de frikøbte kan prioritere deres arbejde på den måde. Ja, og så er det nu, at vi har Christian Juhl, arbejdsmarkedsordfører og medlem af Beskæftigelsesudvalget for Enhedslisten med på en telefon. Christian Juhl, du har fulgt arbejdsmarkedspolitik i mange år. Du har stærke holdninger til det. Det ved jeg, det kan jeg huske fra utallige interviews. Hvordan synes du, det her lyder? Alle der har ansatte, skal have en overenskomst, så skal følge den lovgivning, der er på arbejdsmarkedet. Og det betyder, at hvis man så laver en overenskomst, og den indeholder, at man kan have unge arbejdere, studenter med hjælp eller hvad, så kan man jo køre efter de regler. Man kan ikke bare køre uden regler. Nej. Det betyder, at SUF skal få sig en overenskomst og skal få lavet nogle aftaler med den overenskomst, der er mest dækkende for området, det vil sige HK i det her tilfælde. Ja, men det er jo klart tale, som det plejer at være for dig, Christian Juhl. Er der noget, du kan gøre ved det, om jeg så må sige? Er det noget, du selv vil gøre ved det? Det er jo, Socialistisk Ungdomsfront er jo knyttet til jer. I opfordrer selv folk til at være medlem af Socialistisk Ungdomsfront, og nu kan jeg jo høre, at din opfordring går ganske klart ud. Men lad os nu lege, at I ikke hører Radio 24-7 netop lige nu. Er der noget, du vil gøre af egen kraft i forhold til Socialistisk Ungdomsfront, i det tilfælde, at I ikke hører radio nu? Det behøver vi simpelthen ikke, fordi vores forretningsudvalg har taget kontakt til SUF for at bede dem om et møde for at diskutere de her ting. Ja. Som jeg forstår artiklen i Berlingske, der refererer de jo, at det faktisk er noget, som Enhedslisten har gjort Socialistisk Ungdomsfront opmærksom på tidligere, Victoria Velasquez, nuværende arbejdsmarkedsordfører, eller beskæftigelsesordfører for partiet, har allerede, altså for år tilbage, 2015, sagt, jamen det her, det er faktisk ikke i orden. Har du nogen idé om, hvad der er sket i alle de år i Socialistisk Ungdomsfront, og hvorfor der tilsyneladende ikke er sket noget? Nej, det synes jeg, I skal spørge om, fordi at det er jo sådan set dem, der skal svare på, hvad deres bevæggrunde er til ikke at lave en overenskomst. Der kan jo være mange. Jeg kan kun fortælle, hvad jeg generelt ved, om jeg har siddet som formand for 3F i Silkeborg i en årrække, hvor vi jo har talt med både store og små virksomheder, der ikke har overenskomst, og prøvet at forklare dem, hvorfor det er en god idé. Og os, der er hårde ved dem, der ikke har overenskomst, vi skal selvfølgelig også sørge for selv at have tingene på plads. Mm. Ja, altså HK kender faktisk ikke til andre tilfælde i det, man kan kalde rød blok, på partiorganisationer i rød blok. Han kunne ikke komme på det i hvert fald. Han ved, at SF har skulle have overenskomst, Socialdemokratiet også. Altså, er det ikke lidt pinligt, synes du, at Enhedslisten er det parti, som HK lige nu bokser allermest med i forhold til at få ordnet arbejdsforhold for unge mennesker? Jamen, nu skal vi lige være redelige, ikke? Enhedslisten er en juridisk organisation. SUF er en selvstændig organisation, som gør meget ud af, at de er ikke Enhedslistens ungdomsorganisation, men arbejder sammen med os. Og der er forskellen. Vi har jo ingen ret til at diktere. Vi kan kun give gode råd til en anden organisation. Så derfor må vi lige sige, at det er ikke Enhedslisten, der mangler en overenskomst. Den har vi. Det er en anden organisation, det er SUF, som vi samarbejder med. Og derfor, altså man kan jo ikke diktere andre foreninger. Hun prøver at bruge sin sunde fornuft og prøve på at finde de bedst mulige argumenter, sådan at SUF de også tegner en overenskomst. Men der var noget, man så godt kunne gøre fra Enhedslistens side. Det var jo, der står jo på Enhedslistens hjemmeside, at I opfordrer til medlemskab af Socialistisk Ungdomsfront. Ja. Den sætning kunne man jo sådan set pille ud. Indtil der er styr på sagerne, det vil jo være en form for pressionsmiddel, eller noget andet noget, kald det hvad du vil, som man kunne bruge meget effektivt. Men der vil jeg sige til dig, det tror jeg også vil være tilfældet den dag, at HK siger, SUF, vi vil have en overenskomst med jer, og hvis ikke, så tager vi de kampskridt, der er nødvendige, og dem vi har ret til at tage, nemlig strejker og blokader. I sådan et tilfælde, hvis en virksomhed er strejker eller blokader, ja, så vil vi selvfølgelig også reagere i forhold til det arbejde. Mm. Men det er ikke os, der skal bestemme tempoet for HK. HK bestemmer, hvorvidt de vil gå. Og så er vi solidarisk med de fagforeninger, som slås for overenskomster. Vi er jo et politisk parti, vi er ikke en fagforening. Og vi skal jo ikke diktere HK eller SUF noget. De skal lave en aftale. Og den dag, at HK siger, vi vil have en overenskomst, så har de ret til at lave frække blokade. Og så er det klart, at så siger Enhedslisten, vi gør, hvad vi kan. Det har vi jo gjort i andre tilfælde. For eksempel, da mig og inde på Christiansborg ikke vil tage en overenskomst med en virksomhed, så sagde vi, så spiser vi ikke i en kantine, indtil det er på plads. Ja. På den måde er vi selvfølgelig med, men der skal jo være en fagforening, som stiller krav om en overenskomst, for at der er en situation, hvor man kan komme videre. Det er klart. Og derfor bør HK, hvis ikke de har gjort det, skrive, det ved de jo alt om, ligesom vi andre, vi har gjort som fagforeningsfolk, ikke? Så skriver man brev og siger, vi vil gerne have en forhandling om overenskomst, og hvis ikke den inden en bestemt dato ender med en aftale, ja, så har vi tænkt os at tage de kampskridt, som fagbevægelsen har ret. Men hvor er din sædvanlige, Christian Juhl, hvor er din sædvanlige utålmodighed med arbejdstageres rettigheder? Fordi ja. Man kunne jo godt sige, jamen, ja, så kan jeg vente på HK, men det er jo faktisk noget, altså, I har jo advaret, I har jo kritiseret SUF før, og advaret, det var Victoria Velasquez, der nu er i Folketinget, det var hun ikke dengang, men der sagde hun jo faktisk meget klart, prøv at høre her, der skal være styr på den her sag. Vi skal ikke rende rundt Enhedslisten, eller Enhedslistens, du ved, affiliated ungdomsorganisation, skal ikke rende rundt og have kampe med en fagforening. Det skal vi ikke have. Og det var i 2015, og nu er det 2019. Man kan jo sige, i princippet burde din tålmodighed jo allerede nu være en lille smule slidt. Ja, det er den da også. Både over for SUF, men også over for HK. Hvorfor fanden er der ikke kommet i gang i de her ting? Og det er ikke for at klandre HK. De har nok at lave. Men der skal jo ske noget. Det er derfor, at vores forretningsudvalg har sagt, nu tager vi et møde, og så får vi give et klart besked om, hvad vi mener, hvis der er nogen, der stadigvæk er i tvivl om det, og det er der noget, der tyder på. Ja, men vi kan... Jeg synes da ikke, at det er manglende tålmodighed, at du lader som om, at jeg kan lave en overenskomst. Det kan jeg ikke. Jeg kan på kammeratlig vis sige til de folk, der gerne arbejder sammen med, at tingene skal være i orden. Ja, du kan også på kammeratlig vis, Christian Juhl, det skal jo ikke diktere, hvad du laver, men man kunne jo fjerne den sætning. Man kunne jo sige, prøv at høre her, nu gider vi ikke vente mere på jer. Nu opfordrer vi ikke flere mennesker til at melde sig ind i Socialistisk Ungdomsfront, før at I har et håndslag med HK. Og så skal vi nok skrive det igen, men indtil da, så står, fordi jeres hjemmeside bestemmer I selv over. Det er ikke nogen overenskomstaftale, det er jeres egen hjemmeside. Det vil måske få sat tingene lidt på glæd. Jeg tror, at du skal regne med, at det er ikke det eneste, vi kommer til at gøre, hvis ikke der kommer en overenskomst. Altså, vi har jo også nogle økonomiske mellembærende, og derfor vil jeg sige til dig, de tanker er for længst tænkt, og det er ikke fordi, at vi er utålmodige. Vi skal jo bare give alle mennesker, både HK, SUF og alle mulige andre, en chance for at rette fejl. Og der skal være en part, hvis HK siger, ja, vi vil gerne tegne en overenskomst, og vi vil endda også aktivt gøre det, så er vi ekstremt aktive for at få det afsluttet. Hvis ikke HK vil gøre det, så vil vi gøre det alligevel, og så vil vi selvfølgelig bruge de midler, vi kan, for netop at finde en løsning. Det er altså interessant, det her, Christian Juhl, og skæbnen vil, at vi faktisk har udmærket tid i dag, altså i det her program, og det vil sige, at jeg synes, jeg hørte dig sige, vi har tænkt de her tanker før, det er slet ikke originalt, og vi har faktisk tænkt flere tanker, vi har tænkt på yderligere tiltag, vi kunne tage. Kan du uddybe dem? Nej, det vil jeg ikke, men jeg vil sige, at jeg går ud fra, at på onsdag findes der en løsning, sådan at SUF stadigvæk kan være vores samarbejdspartner. Altså, det lyder jo for det utrænede øre, som om, at I har faktisk sat den stolen for døren. Hvis der ikke er noget inden onsdag, hvis der ikke er en aftale med HK inden onsdag om ordentlige arbejdsforhold for unge mennesker. Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at der er et møde på onsdag, og jeg møder det til vores forretningsudvalg, og jeg går ud fra, at på det møde, der bliver der lavet en klar aftale, hvordan de her vilkår skal køre fremover. De vil sandsynligvis medføre, vil jeg gætte på. Jeg er ikke selv deltager i det møde. Men jeg vil gætte på, at der bliver taget kontakt meget hurtigt efter med HK, hvis ikke HK allerede har skrevet. Det er derfor, jeg siger, HK, der jo er den bærende part af en overenskomst, skal jo også hurtigst muligt bruge de reelle kræfter. Så skal vi nok bakke op det, vi kan for, at der kommer en overenskomst. Vi kan desværre ikke tegne en overenskomst for dem. Det kan HK alene gøre, og vi skal ikke have tredje parter ind og lave overenskomst. Det er de to parter. Så det er derfor, vi skal bare have rækkefølgen i orden. Det er som ikke utålmodigheden, der mangler. Det er, at du skal hele tiden huske, der er rækkefølgen. Det er det samme som, at jeg går ikke ud og skiller dig ud for et eller andet offentligheden, med mindre, at du får en chance for, at vi lige snakker om det. Ligesom du også gør her, pænt og ordentligt spørger, hvad mener du om det, og hvad vil du gøre ved det, og sådan ting. Ja. Sådan skal vi jo være over for hinanden. Ikke? Det skal vi. Det betyder jo ikke, at selvom så man har en fløjlshandske på, så kan det jo godt være en temmelig hård knyttet. Der kan godt være en hjertenæve inde bagved. Det har du da ret i. Præcis. Ja. Og jeg takker jo mange gange for beskrivelsen af fløjlshandsken, men jeg vil bare lige, hvis vi kan komme det nærmere, det med hjernenæven inden i fløjlshandsken, kan det være sådan? Nu tanker bare yder så konsekvens, du svarer jo selvfølgelig bare, hvad du vil, men siger du egentlig her, at hvis der ikke kommer styr på det her, så kan I slå hånden af Socialistisk Ungdomsfront. Er det du siger? Er det hjernenæven? Jeg svarer på egne vegne, og jeg sætter ikke i ledelsen i øjeblikket. Jeg sætter kun i Folketinget. Det er forretningsudvalget, der styrer det her ting. At det er min holdning. Det er din holdning, og så må man slå hånden af Socialistisk Ungdomsfront. Ja, det nytter ikke, når jeg har et ungdomsorganisation, der ikke... Hvis viljen ikke er til at lave en overenskomst, ja, så er der heller ikke nogen fremtid for mig i samarbejde med SUF, for at sige det lige ud. Og så vil jeg da... Jeg ved ikke, hvad forretningsudvalget vil sige, men må ikke sige det samme. Okay. Christian Juhl, arbejdsmarkedsordfører og medlem af Beskæftigelsesudvalget i Folketinget for Enhedslisten. Tusind tak, fordi at du var med her. Selv tak. Og så må man jo sige, nu har vi jo forsøgt hele dagen faktisk at få fat i Socialistisk Ungdomsfront. Og det kan jo godt være, at de ikke aner, hvad Radio 24-7 er for noget. Men i det tilfælde, at de rent faktisk ved, hvad Radio 24-7 er og lytter til Radio 24-7, så var det i hvert fald klar tale herfra. Jeg tror godt, man kan sige, at det var en trussel med en forhammer eller en pistol for panden, eller kald det, hvad du vil, fordi at ifølge Christian Juhls holdning i hvert fald, det er, at der skal styr på det her, ellers så kunne man jo faktisk finde på at kappe båndene til Socialistisk Ungdomsfront. Klar tale. Tak for det. Du lytter til Radio 24-7. Og så vil lyttere af programmet måske kunne huske, at vi har en lille serie kørende, der handler om denne her ø Lindholm i Stege Bugt, hvor den tidligere regering og Dansk Folkeparti havde en plan om at placere folk på tålt ophold og afviste kriminelle asylansøgere. De skulle ud på den ø, hvor der tidligere havde været en masse... det var svinebefængt. Det gør man ikke alligevel. Så skal man finde på noget andet. Og hvad var det nu, det der andet var? Det har man ikke nogen plan for. Der er simpelthen, nu er den opgave, som den nye regering har sat sig for, det er at finde et andet sted, hvor afviste kriminelle asylansøgere kan være. Ja, vi har indtil nu nået at ringe til 8 borgmestre, 7 borgmestre, og det er både i Rebild, Forborg, Ishøj, Køge blandt andet. Det har været forskellige afarter af nej, tak. Der var så lige en enkelt kommune, det var i Hjørring, hvor Arne Bolt, borgmester deroppe, socialdemokrat, han var faktisk erklæret sig åben over for tanken, da vi ringede til ham i sidste uge. Men vi fortsætter, fordi at vi vil gerne kortlægge det her, for at høre, hvor stor viljen egentlig er til at hjælpe den socialdemokratiske regering med at finde noget. Vi ringer kun til socialdemokratiske borgmestre, og så prøver vi også at få fat på SF's borgmester på Langeland. Det er indtil videre ikke lykkes. Nu skal vi høre Frans Fischer, som er socialdemokratisk borgmester i Skanderborg. Og jeg kan lige så godt sige, han har ikke rigtig plads. Ja, det er Frans. Goddag, Frans. Jeg hedder Brian Weikert. Jeg er fra Radio 24-7. Ja, hej. Hej. Må jeg stille dig et kort spørgsmål til brug i radioen? Det handler om Lindholm, som man jo ifølge forståelsespapiret, altså man dropper de planer om at lave denne her særlige ø. Ombygge, ja. Det er den her ø i Stege Bugt. Så ja, folk på tålt ophold og afviste kriminelle, okay. Synes, ja, den. Vil du hos dig i Skanderborg Kommune have mulighed for, at I tog den opgave på jer? Det er mit spørgsmål. Det kan jeg ikke umiddelbart se, nej. Er det praktiske årsager, eller er det, fordi du ikke har lyst, eller er det måske begge dele? Altså, det praktiske, det vil være, at lige nu der bøvler vi rigtig meget med, at vi vækster ret kraftigt og har faktisk ikke rigtig styr på vores velfærdsinstitutioner, altså børnehaver, skoler og plejehjem og sådan noget, i forhold til at kunne rumme alle de borgere, vi har. Så det vil være den ene side af det. Altså, I har ikke plads? I har ikke plads? Altså, vi er simpelthen ikke... Altså, der er steder, hvor jeg er nødt til at snakke med boligudviklere om, at vi er nødt til lige at vente lidt med at udvikle det her område, fordi der er simpelthen ikke plads i skolen til børnene. Så vi har nogle problemer, og det kan man sige, det er jo de områder, som ligger inden for kommuneplanen, som bliver udviklet der. Og hvis vi skulle gå ind i sådan noget som det her, så er vi jo nødt til at finde et nyt område, og det vil betyde, at vi lægger... nye yderligere tilflytninger til kommunen, som vil presse os yderligt. Altså helt kort sagt, der er ikke plads. Helt kort sagt. Ja. Vi har bøvl med at have plads til de borgere, der ønsker at bo her i forvejen. Lad os nu bare lege af en ø dukkede op af havet, eller der skete noget andet noget, så der alligevel var plads. Hvad så med lysten? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det har virkelig ikke... det er ikke et spørgsmål, jeg har gået rundt og tænkt over. Kan du alligevel... Det skal du jo ikke, men altså, hvis du kunne, ville du hælde til, at det ville være okay, eller ville du hælde til, at det synes du egentlig ikke er okay? Det ville ikke være det fedeste i verden. Jeg vil nok gerne kende præmissen lidt mere. Altså hvad det er for den gruppe, vi snakker om, og hvad ønsket er med dem og sådan noget. Altså hvis det er et ønske om, at vi bare skal hegne et område inde og så placere dem der indtil vi kan sende dem et eller andet sted hen i verden ellers, så vil mit svar være nej. Okay. Det synes jeg egentlig også, at menneskeligt også er en dårlig måde at behandle dem på. Ja. Altså, hvis ønsket var, at man skulle lave noget, hvor vi sådan set ønskede at arbejde med at integrere dem ind i Skanderborg Kommune, så ville jeg nok være mere positivt stemt over for det. Så faktisk ville det være okay med dig, eller hvordan skal jeg forstå det? Du må lige selv sige ordene, men ville det være okay med dig, hvis de kunne bo rundt omkring i kommunen? I en lejlighed hist og en lejlighed pis? Altså, det vil jo være den almindelige integrationsopgave, der ligger med at integrere den mængde af borgere, vi accepterer flytter til vores land. Og der står vi selvfølgelig til rådighed. Vi er jo afviste af asylansøgere, kan man sige, ikke? Og folk på tålt ophold. Ja, hvis de stadigvæk er afviste, så... Ja. Det har jeg svært ved at se, at vi kan... det, jeg synes, der er mest menneskeligt over for dem, det er, at vi jo finder en varig løsning for dem. Og det vil det jo ikke være at placere dem noget tid et eller andet sted. Jeg kan godt lide, når man ringer rundt til folk, der bare tager telefonen, og egentlig bliver stillet et spørgsmål, man overhovedet ikke havde regnet med. Der kan ske alt muligt. Det er jo det er ikke så uventet, at borgmesteren her... Frans Fischer i Skanderborg siger, at han ikke har plads. Det har mange borgmestre sagt. Men det, der kommer til sidst, er jo faktisk ganske uventet for mig. Han synes ikke, de skal være lejer. De kan bo, og han går ind for, at de skal integreres og gå bo forskellige steder i kommunen, uden at være indhegnet et samlet sted. En ny løsningsmulighed, jeg i hvert fald ikke har hørt nævnt før. Men vi fortsætter selvfølgelig vores rundtur, og Gud ved, hvad det kan bringe med sig. Altså, politik og pølseproduktion har det er lidt til fælles, at det er ikke kønt at se på i selve processen. Men der kan godt komme noget godt ud af at lave pølser. Og så vender vi lige tilbage til dagens historie, og det er den her, rigsadvokaten nu dropper, at man fører straffesager med telemasteroplysninger. Det gælder også i spørgsmål om varetægtsfængslinger og alt muligt andet. Det er fordi, allerede var det jo kendt, at politiet havde problemer med at omforme masteroplysninger, som man bruger i rigtig, rigtig mange straffesager til at placere tiltalte og sigtede mennesker på bestemte steder. Der bruger man deres mobiltelefoners oplysninger om, hvor de er henne. Der er også problemer med masteroplysningerne angiveligt, og det er det, man nu skal undersøge. Og derfor så er denne her sag om teleoplysninger i de danske retssager vokset. Allerede skulle man kigge på mere end 10.000 sager. Nu skal man formodentlig kigge på mange flere. God eftermiddag til dig, Trine Baumbach, professor i strafferet på Københavns Universitet. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er en af de utrolige mange mennesker, der i løbet af dagen i alle medier, tror jeg, har sagt, at denne her sag er forskellige afarter af alvorlig. Ja. Nogle har også sagt skandale. Og meget okay. andet. Og du er en af dem, der har sagt alvorligt. Begrund lige, hvorfor du siger, at det er meget alvorligt, den nye udvikling her. Jamen, det er jo helt banalt i virkeligheden, men også meget fundamentalt, at det jo selvfølgelig er sådan, at de beviser, som vi fremlægger, eller som anklagemyndigheden fremlægger i retten, som der bliver fremlagt i retten under et retsmøde, det skal jo være nogle beviser, som man kan fæste lyd til, eller også så skal retten vide, at det her bevis er tvivlsomt af de og de årsager. Og det er jo selvfølgelig fordi, at vi i en retsstat, der skal det være sådan, at skyldige bliver dømt, og uskyldige bliver frifundet. Og det kan der jo blive rodet ved, hvis de beviser, der bliver fremlagt, ikke er udtryk for de objektive kendsgerninger, vi troede, de var. Mm. Kan du fortælle mig, hvordan det her, nu går man jo tilbage til tiden, også før 2010, jeg tror faktisk, man skal tilbage til 2007 nu for at kigge på sager. Kan du forklare mig, hvordan landets fineste jurister, landets bedste politifolk, alle de her mennesker, der tager sig af retshåndhævelsen her i Danmark, hvordan man i årevis, hvis det er rigtigt, kan have overset noget så simpelt som, at oplysninger fra telemaster ikke virker? Nej, jeg kan forklare det på anden måde. I hvert fald nu er jeg jo ikke politi, jeg er selv en jurist. Ikke? Jeg kan ikke forklare det på anden måde, end at den tekniske del er jo sådan set ikke det, en jurist behøver at vide noget om. En jurist skal vide noget om, hvad det er for en type oplysning, og hvad den kan bruges til. Og der har der åbenbart været en fejlopfattelse af, og den fejlopfattelse er jo ikke kommet ud af det blå, hvordan den præcis er opstået, det ved jeg ikke. Men hvad er det egentlig, hvor objektiv en kendsgerning er de her oplysninger, vi får ud af de her teledata. Og hvordan det præcis er sket, ja, jeg bliver svaret skyldig. Mm. Men så lad mig spørge dig om noget, som du måske kan svare på som jurist. Jeg havde Mette Gritz Stage, kendt forsvarsadvokaten, med i starten af denne her time, og jeg prøvede at indkredse det her med, i hvor mange sager, at de her masteoplysninger er det eneste bevis, hvor folk er blevet fældet, eller dømt, eller frifundet, alene med de her masteoplysninger som bevis i retten. Altså, findes der eksempler på det overhovedet? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad hun svarede til det. Det svar vil jeg gerne have hørt, fordi det ved jeg faktisk ikke. Det er jo meget sjældent sådan, at der kun er et bevis for et eller andet. Det kan der være en tilståelsesag, men selv i en tilståelsesag, så skal en tilståelse understøttes af sagens øvrige omstændigheder. Så jeg vil antage, at det ikke er tit, men det betyder jo ikke, at teleoplysning eller masteoplysning eller et eller andet, at den her karakter ikke kan have haft en udslagsgivende effekt i nogle sager. Og det er jo der, at det er rigtig kendt. Ja, men det er jo, altså, hvad hedder det, hvis det ikke er det fældende bevis. Altså, vi snakker jo meget, når vi snakker om den her sag, behandler den i medierne, så kan det jo godt lyde som om, at når man skal tage sager, måske over 10.000 sager, måske endnu mere, og gennemgå dem, så kan man få det billede ind i hovedet, at der kan være hundredvis, måske endnu mere end hundredvis, af uskyldige mennesker, der er blevet dømt, eller lige så mange tilfælde af det modsatte, nemlig at skyldige mennesker blev frifundet. Altså, det er jo det omfang, jeg prøver at forstå i mit hoved, og der kender jeg bare ikke retssystemet godt nok til at vide, hvor ofte er de her masteoplysninger så afgørende for en sag, at den falder ud til den ene eller den anden side. Hvad er dit indtryk der? Jamen altså, jeg tror ikke, der er lavet en statistik på det. Det kommer der måske efter det her, men det tror jeg ikke, der er lavet nogen statistik på. Altså, det er klart, at jeg har i hvert fald selv kendskab til en del sager, hvor masteoplysninger har understøttet den øvrige bevisførelse. Og det er meget svært at sige, om det så lige har været det, der gjorde, at dommeren er nået frem til kendelsen skyldig, eller om det ikke er det, der har gjort det. Og det hænger sammen med dels, at vi har en fri bevisbedømmelse. Altså, der ikke er nogen regler for, hvordan beviserne skal vægtes i danske retssale. Og dels også fordi, at det ikke altid er muligt i en begrundelse helt nøjagtigt at angive, at okay, vi var nået hertil, og der mente vi, at der var måske et grundlag for en skyldkendelse, men vi var stadigvæk lidt i tvivl, men så kom der en masse oplysning, og så blev vi sådan så der aldrig formuleret. Okay, så. men det, jeg forstår dig på den måde, at hvis der nu er en eller anden, der har røvet en bank, og så siger naboen, altså en bager for eksempel, så siger bageren, at jeg så en mand, der så sådan derud løbe fra banken, og hvis man så kan knytte teleoplysninger, også personen til at være i nærheden af banken, så er det jo så der, hvor det går ind med sammen med andre beviser, men vil der være eksempler efter dit kendskab til det, hvor man simpelthen, uden at andre havde set personen i området, kan blive dømt alene på, at en eller anden mast har registreret din telefon? Jeg har i hvert fald ikke lige fantasi til at forestille mig den situation, også fordi, at det højst kan være bevis for, det er jo, at telefonen har befundet sig. Ja. På det pågældende sted, ikke? Jo. Jeg har meget svært ved at tro, at jeg har i hvert fald ikke lige fantasi til at forestille mig en situation, hvor sådan en oplysning kunne stå helt alene. Det tror jeg ikke er sket i nogen sager. Men altså, som sagt før, det er jo ikke det samme som, at den ikke alligevel kan have haft en eller anden udslagsgivende effekt. Og det er jo selvfølgelig derfor, at det er problematisk, og det er derfor, at myndigheden nu sætter ind med så omfattende en undersøgelse, som de går ind med. Det gør de jo ikke for sjov skyld, kan man sige. Det gør de jo, fordi de virkelig tager det alvorligt. Ja, det må man gå ud fra. Trine Baumbach, professor i strafferet på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med her til eftermiddag. Velbekomme. Ja, klokken er mange. Vi når ikke mere. Klokken er 16. God dag.